do mnie teraz, mówi: mamo, ty żyjesz jak ta królowa brytyjska. Także naprawdę dobry wieczór, dobry dzień i tak jak powiem, mimo różnych trudności, bo w życiu nie miałam łatwo, ale miałam wspaniałych rodziców. Mój tato zawsze mi powtarzał: wiesz co, Bogusia, życie usłane nie różami, tylko kolcami. Pozdrawiam, pozdrawiam królową. I czy królowa pozwoli, że teraz będzie serwis informacyjny? Bo się kolega doczekać nie może. To dziękuję, pozdrawiam, zapraszam i wracam do Państwa za chwileczkę. Ogłoszenie społeczne. Mam tu przed sobą mango, którego strasznie nie lubię. I ludzie mnie czasem pytają: jak to, nie lubisz mango? A ja wtedy pytam: a jak można nie szanować czyichś tak prostych wyborów? Oczywiście w demokracji te wybory są bardziej skomplikowane. Dlatego wspieram Fundację Batorego, bo na co dzień upomina się o szacunek i tolerancję w życiu publicznym. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Tomasz Włosok. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach po upadku spod szczytu Ganku. Marsz milczenia przeszedł ulicami Torunia. 10 tysięcy osób uczciło pamięć 24-letniej Klaudii. Carlos Alcaraz w ćwierćfinale Wimbledonu. Hiszpan wygrał ostatnie dwa turnieje. Tragiczny wypadek polskiego turysty w słowackich Tatrach. 46-letni mężczyzna zginął wieczorem po 100-metrowym upadku spod szczytu Ganku, informuje Chorska Zachranna Służba. Wezwał ją telefonicznie towarzysz poszkodowanego. Na miejsce wypadku ratownicy dotarli śmigłowcem. Drugi turysta nie odniósł żadnych obrażeń. W słowackich Tatrach były bardzo dobre warunki turystyczne. Ganek to potężny masyw, należy do wielkiej korony Tatr. Na szczyt mogą wchodzić jedynie wykwalifikowani taternicy. 10 tysięcy osób przeszło w Marszu Milczenia ulicami Torunia. Zorganizowano go, aby uczcić pamięć 24-letniej Klaudii, którą na początku czerwca w nocy zaatakował 19-letni Wenezuelczyk. Kobieta z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala, zmarła po 2 tygodniach. Uczestnicy marszu w rękach trzymali białe kwiaty i znicze. Chcę uczyć pamięć tej dziewczyny, bo właściwie to jest tak, aż serce pęka za to, co ją spotkało. Trzeba zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. Przeciw tej brutalności, przeciw przemocy. I to ze strony ludzi, którym rzekomo pomagamy, tak? Trzeba coś przeciwdziałać temu. Nie zgadzam się na relokację uchodźców w Polsce. Tragedie właściwie tydzień po tygodniu dotykają Polaków. Martwię się o swoją rodzinę, o swoje dzieci, o swoje wnuki. Nie chciałabym przeżywać tragedii taką jak teraz ta rodzina. 24-letnia Klaudia została zaatakowana, kiedy wracała z pracy. Pijanego napastnika zatrzymano kilka ulic dalej. Po postawieniu zarzutu usiłowania zabójstwa 19-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Po śmierci kobiety w najbliższych dniach prokuratura ma postawić Wenezuelczykowi zarzut zabójstwa. Są alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed możliwymi pożarami w lasach. Ostrzeżenia dotyczą powiatów na Mazowszu graniczących z Warszawą. Na Lubelszczyźnie, powiatu łukowskiego, na Dolnym Śląsku zagrożone są powiaty wrocławski, oleśnicki, trzebnicki i wołowski, a w województwie lubuskim to powiat krośnieński. W całym kraju jest bardzo sucho w lasach i strażacy apelują o rozwagę. Niedziela nowoorlańska w Krakowie. To tradycyjna już inauguracja Summer Jazz Festival, którego w tym roku przypada jubileuszowa 30. odsłona. Parada nowoorlańska przeszła z rynku głównego na Plac Szczepański. Pierwszy raz. Co pana skłoniło? Żona. To ja zapytam żonę, co żonę skłoniło. Bo mąż bardzo lubi jazz. Jakiś siódmy. Przy czym jestem tym, który przyjeżdża specjalnie po to, aby w tym czasie tę niedzielę nowoorlańską odbyć. My z Lublina jesteśmy. Jak się panie bawią? Świetnie. Od kilku dni. Proszę powiedzieć, jakiś specjalny zespół, specjalny występ, czy po prostu to już tradycja, że pani tu przyjeżdża? Tradycja. Kolega nas zaszczepił tym. Plenerowe święto fanów jazzu potrwa pod Wawelem do września. Najlepszy w dwóch poprzednich edycjach Wimbledonu Carlos Alcaraz awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach w Londynie. Rozstawiony z numerem drugim hiszpański tenisista pokonał w 1/8 finału Rosjanina Andrija Rublowa 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Kolejnym rywalem wicelidera światowego rankingu będzie Brytyjczyk Cameron Norrie. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe też burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą 22 stopnie na zachodzie, 25 w centrum, do 33 na południowym wschodzie. Autopromocja. Wakacyjna lektura w trójce. Przeczytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Zapraszam, Danuta Stenka. Ta książka to podróż, dosłowna i metaforyczna, śladami Anny Iwaszkiewicz. Nie pozostało ich wiele. Zaczniemy ją w Stawisku, kiedy Anna była już u schyłku życia. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od najbliższego poniedziałku około 11:45. Polecamy i zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa raz jeszcze. Dariusz Bugalski. Dobry wieczór, właśnie rozmawiamy w tym duchu. Opowieści na dobry wieczór. Zapraszam Państwa. 2 2 7 3. No i podam adres Darka Pieroga, no bo tutaj na razie mamy jakieś zamieszanie z moim adresem. dariusz.pieruk@polskieradio.pl. Linia nocna. Nie, posłuchajcie, jaka piękna piosenka. W takiej wersji być może Państwo jej nie znają. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I would dry them all. I'm on your side. Oh, it's rough and friends just can't be found like a bridge over troubled water. I will lay me down like a I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, and pain is all all your dreams are on their way. See how they shine. Oh. Elvis i orkiestra, Royal Philharmonic Orchestra, czyli londyńska orkiestra, wybitna, wspaniała, a potem dograne były te orkiestrowe sytuacje, no, ale pewnie nieznane, prawda? Nie znaliście tego? No właśnie, dobrze, to się cieszę. Zaskoczyłem. To najpierw mail, proszę pod tym adresem Darka Pieroga pisać. I to tak, nie potrafię tego zinterpretować, ale spróbuję, no dobrze. Jak powiedziałem, że nie potrafię, to znaczy, że nie będę potrafił, ale spróbuję, będę walczył. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za dobry wieczór z trójką. Miałam dziś wyjątkowo paskudniasty dzień w pracy i nawet nie przypuszczałam, że jeszcze dziś w godzinach prozdrowotnych wydarzy mi się coś miłego. No bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego wieczorowego. Pani Aneto, dla pani także. No to tak brzmiało to egzotycznie, prawda? To pierwsze słowa. To pierwsze słowo, a ja teraz spróbuję coś, no, powiem po polsku, ale to jest z egzotycznego języka perskiego pochodzi. A propos, jeśli za cały majątek pozostaną ci dwa bochenki chleba, sprzedaj jeden i kup jacyntów, żeby nakarmić duszę. O mój Boże. No to jest opowieść na dobry wieczór, prawda? Ewidentnie. To ja czekam na państwa opowieści na dobry wieczór. No i państwo pozbierają myśli teraz. A teraz zagramy piosenkę Paula Simona koncertową. No bo ta piosenka, ta poprzednia była właśnie jego autorstwa. Paul Simon. Paul Simon. No to teraz będziemy rozmawiali o tych opowieściach. No, będziemy toczyli te rozmowy na dobry wieczór i słuchali opowieści na dobry wieczór. Ale jeszcze mam tylko... Znaczy tutaj, nie wiem, czy państwo mnie słyszeli, bo ja teraz się do Darka zwracam, Pieroga. I Darek, to chyba mogę opowiedzieć o panu Stanisławie, co? A Darek rozmawia teraz. Tak, chyba tak, się zgodził. Bo to było tak kiedyś. Darek mi opowiedział taką historię. On był wydawcą jakiegoś innego programu i był taki pan, który zadzwonił. No i Darek mówi, o, pan Stanisław, bo to był stały słuchacz. O, pan Stanisław. A pan Stanisław na to mówi, no właśnie. A Darek, zaraz będzie pan na antenie. Pan Stanisław na to, niestety. I to jakiś kawałek opowieści o Polsce, prawda? Ja się bardzo cieszę, że mamy jakąś dzisiaj inną opowieść zupełnie. No to teraz pani Grażyna, dobry wieczór, witam serdecznie. Tak, dobry wieczór, z tej strony Grażyna. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że pana słyszę, że z powrotem pan wrócił do trójki, bo jestem maniaczką trójki kiedyś tam, do tej właściwej, że tak powiem. Pozdrawiam także maniaczkę w takim razie. Zwiedziłam pana na Spotify, tak, także wszystkie słuchałam tych rozmów pana, dziękuję bardzo ciekawych. Bardzo. No, a ja właśnie wróciłam przed chwilą z filmu Dawida Lynch'a, dawny, stary, i nie wiem, czy dobrze mówię po angielsku, Inland Empire. Aha, no chyba, no to znakomicie, no, moim zdaniem, wspaniale. No i co? To bardzo dziwny film. No dziwny, właśnie mówię, mocny film, lubię Lynch'a, no ale tego filmu nie oglądałam, także bardzo chętnie się obejrzałam. No i jeszcze u mnie szczęśliwe dni są, ponieważ przeprowadziłam się z Warszawy z powrotem do Sosnowca. W pięknym miejscu pod Warszawą mieszkałam, ale jestem przeszczęśliwa, że wróciłam wtedy do Sosnowca. Jest to moje rodzinne miasto. Ale to dzisiaj tam... się stało właśnie wszystko? No, prawie, że dzisiaj, znaczy tydzień temu, prawda? Na to początku pani ma wydajność niezwykłą. No muszę sobie jakoś radzić. Na razie mieszkam z pudłami, wkoło nie są pudła, nawet na łóżku mam pudła. Muszę się rozpakować, także jeszcze się rozpakowałam, ale no, jest to dla mnie szczęśliwy okres w życiu, tak? Wróciłam do źródeł, do moich starych znajomych, no i jestem przeszczęśliwa. Przedtem mieszkałam w lesie, w pięknych okolicach, ale no, wiek robi swoje, trzeba wracać do cywilizacji, że tak powiem. Co? Do cywilizacji? Że w Warszawie nie było cywilizacji? Znaczy ja pod Warszawą mieszkałam, w Kocinie Starym, tak? Ale w lesie, no więc w pięknym miejscu, leśnikiem w ogóle jestem. Więc a, cudownie. No i Sosnowiec też jest na rzeczy coś w tej nazwie chociażby, prawda? No dokładnie, z Sosnami związany. A, no właśnie. Na pięknym miejscu mieszkam, mam widok, aż trudno uwierzyć, na Babią Górę, a w pogodne dni nawet Tatry widać. Ale poważnie? Z Sosnowca widać Tatry? Tak, tak, w pogodne dni widać Tatry, no, a Babią normalnie widzę z okna z 9 piętra. Na osiedlu Szodula mieszkam, no i też mam górkę narciarską, też wyciąg narciarski, tu jest także same wspaniałe rzeczy. Jak miło rozmawiać ze szczęśliwą osobą. Dokładnie. Naprawdę jestem przeszczęśliwa. Wróciłam do moich znajomych, z którymi nie urywałam kontaktu, no ale teraz będą wiadomo o wiele ściślejsze te kontakty. Wspaniale. Także tak to się u mnie porobiło i wszystko się dobrze układa. Dzieci coraz bliżej, syn w Krakowie, więc wnuki blisko. No, wszystko dobrze. No oby tak dalej. Oby tak dalej. To proszę też pamiętać o kontakcie z trójką nadal. Tak, tak, koniecznie tak. Trzymam za słowo. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo mi miło z panem porozmawiać. Wszystkiego dobrego. Jestem przeszczęśliwy. No dziękuję, no to wszystkiego dobrego na staro-nowej drodze życia. Niech się pani trzyma zdrowo. No i pięknych widoków na Babią Górę w dalszym ciągu. To co? Kto teraz będzie tutaj mówił? Na razie to może zaśpiewa. Wojciech Waglewski i WW. Tytuł był na temat, tam trochę było nie na temat, ale z tym jak powie coś, to obudzimy się, to jest na temat znowu. Wspaniale, że taki finał. Ja zapraszam Państwa. Dobry wieczór. Tak jest temat dzisiejszego spotkania i słucham Państwa opowieści. Pan Roman, prawda? Dobrze powiedziałem? Tak. Właściwie to jestem na wsi. A, wspaniale. Bo mam, jakby powiedzieć, szarą chałupkę. Po dziadku jest szat. Siedzę sobie na takim ganeczku, werandzie, no tak coś w rodzaju. Radyjko sobie, nieduże radyjko sobie przygrywa. Bo mieliśmy mieć dość upalny dzień, jutro tak samo będzie upalnie. Teraz się troszkę chodziło, bo na później zaraz te upały są. No latają nietoperze, rwaszki świętojańskie. Żadek nie słychać, bo jest sucho. Podczas z drugiej strony, ja już swego czasu mówiłem, dwa dni deszczu się znudzi, a dwa tygodnie upalnej pogody się nie znudzi. Nie wiem, jak to inni odbierają. Ale przyjemna audycja, ludzie jadą się swoimi spostrzeżeniami, swoimi może problemami, może nie tyle, bo z tego, co słyszałem, to dość ten dzień mieli dzisiaj, no, udany. Tak. Także ja też na spokojnie. Jutro będzie mnie czekała to praca przy tym domku, no ale to sam nic się nie zrobi. Takie drobne. Zresztą nikt mi nie goni, że już trzeba wszystko zrobić na górach. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Bo robota na górach nic nie daje. Absolutnie się z panem zgadzam, prawda. No, także ja też, no to niech sobie inni słuchacze też niech się wypowiadają. Jeśli audycja będzie kontynuowana, to na pewno się odezwę, bo tematy są ciekawe, to zawsze coś powiem od siebie. Cudownie. No, tak jeszcze tak na koniec, no ludzie już tak dobrze audycja jest, bo ludzie po prostu od siebie się oddalają. No, to prawda. Przychodzili właśnie do tego domu, który teraz jestem, Jarek mieszkał, sąsiedzi przychodzili, słyszeli różne opowiastki, nieraz takie, no, fantastyczne, o różnych duchach, strachach, to dzieciom tam, to strachu człowiek później był. No, to się światło świecić, bo trzeba się bicie zasnąć. Aha, tak. Ale my to tak słuchali poważnie, a dziadki się śmiali z tego, no. Ale no nic, to nic, nie będę przeszkadzał, na pewno nie tyle przeszkadzał. Nie, pan nie przeszkadza, pan jest cudowny, dziękuję panu najserdeczniej. No, pozdrawiam pana. No i niech się tam ta praca, niech pan tam, no żeby nie na hura, ale żeby się wszystko pięknie poukładało. Tego panu życzę. To jeszcze powiem taką historię z mojego życia zawodowego, też zapamiętałem. Dostałem kiedyś taki mail i w tym mailu było tak napisane. Panie redaktorze, gość niestety nie błyszczy, nie zaciekawia. I pomyślałem, że to też taki kawałek Polski. Ten gość akurat błyszczał i zaciekawiał, moim zdaniem, ale jak widać, nie wszystkich. I tak się cieszę, że my się tutaj spotykamy i mam jakiś inny kawałek Polski, prawda? Ja bardzo tęsknię za takim światem i za takimi rozmowami właśnie w takim duchu prowadzonymi. No dobrze, to ja się bardzo cieszę i zapraszam. Dariusz.Bugalski. Nie, ten mail dzisiaj nie działa. Dariusz.Pieruk, czytam ten bez polskich znaków. @polskieradio.pl, gdyby państwo chcieli napisać. No i oczywiście dzwońcie. Bardzo proszę. 2 2 7 3. To Darek wyszperał, Darek Pieruk. Ted Wims, znacie takiego? Już poznałem właśnie, poznaliśmy przed chwilą prawdopodobnie. Czy się państwo skończyły historię? Na dobry wieczór, ja nie wierzę. No ale może. No. To ja chcę też coś takiego powiedzieć państwu w kontekście tego, za jakim światem tęsknię. To będzie rodzaj zwierzenia. A też ja po prostu zapisuję sobie, co usłyszę, jak ludzie rozmawiają. I czasami są to rzeczy niezwykłe zupełnie. I ta audycja się nazywa... Ale to może ja potem powiem, bo chyba jednak komuś się te przypomniały jakieś historie, prawda? Tylko komu, Darku? Kogo mam? Pan Karol. Panie Karolu, dobry wieczór. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Pozdrawiam z trasy, z Siódemeczki. Aha. Właśnie to... minęliśmy niedawno Warszawę. Aha. Pojedziemy z moją panią, z dzieciątkiem. Ojej. Z wakacji do domu. Wspaniale. No to szerokiej drogi, bezpiecznej życzę. I dziękuję. Co? I co? No i słuchamy sobie takiej fajnej audycji. W ogóle nie wiedziałem, że taka audycja jest. W ogóle nie słucham Trójki, ale dzisiaj jakoś tak przypadkowo Trójkę włączyliśmy i sobie fajnie, miło jedziemy. Nam zostało jeszcze trochę czasu. No i przysłuchuję się tym różnym historiom. Przecież to. Przepraszam. Przysłuchuję się tym różnym historiom ludzi, którzy tutaj wcześniej byli przedmówcami. No i to, co pan powiedział o tym, cytując jakiegoś tam, nie wiem, aktora, tak? Że jeżeli możemy sobie wieczorkiem usiąść i włączyć telewizor i oglądać. No, to jest super. To prawda. Ja powiem tak, że ja zawodowo zajmuję się zabiegami o charakterze rehabilitacyjnym. Aha. I co tydzień jeżdżę do takiej pani Grażynki. Może słucha, to pozdrawiam. Pani Grażynka ze Starogardu Gdańskiego. I ona ma stwardnienie rozsiane. I w zasadzie mam tyle pracy w gabinecie, ale jeżdżę do niej ze względu na to, że żeby właśnie zauważyć takie najbardziej proste rzeczy na co dzień, tak? Że mogę chodzić, mogę, nie wiem, jeździć na rowerze, że mogę się poruszać normalnie, że mogę, nie wiem, skakać, tańczyć, wszystko. Że mogę właśnie z moimi dziewczynami sobie, nie wiem, spędzać czas, jeździć na rowerze. Bo ona zawsze mówi tak, panie Karolu, ja bym chciała chociaż tak, żebym tą prawą ręką się kawy napiła, nie? Chociaż to. Także naprawdę cieszmy się tym, co mamy. Cieszmy się każdym dniem, każdym, no właśnie, pomimo też tych wszystkich problemów, wszystkich jakichś tam spraw, które nas dotykają. One nie są też przypadkowe, to takie mam też taką myśl, że nic nas nie spotyka, nic co nas spotyka nie jest przypadkowe, ale to jest jakiś w tym sens, cel. Pewnie dla wierzących można powiedzieć, że to jest opatrzność. Niewierzący powiedzą, że to jest jakiś tam zbieg okoliczności, ale tak czy inaczej razem zgodzimy się, że ostatecznie że zawsze jest to, że taka puenta, że dzisiaj już wiem, że to miało być po coś, nie? Więc takie dwie myśli. Po pierwsze właśnie cieszmy się tym, co mamy na co dzień, jakimiś małymi, takimi zwykłymi sprawami, a druga sprawa to no to właśnie nic nie dzieje się bez przyczyny. Także to takie dwie myśli z tym zostawiam. Bardzo panu dziękuję, panie Karol. Moja Daria pozdrawia. Daria. Moja imienniczka, cieszę się bardzo. Tak, a nasza Amelka już zasnęła, także słuchamy dalej i jedziemy dalej. Wspaniale. No to bezpiecznej drogi w dalszym ciągu. Proszę pozdrowić panią Grażynkę przy najbliższej okazji, panią Darię. No tak i jest. Amelkę, jak tak się już obudzi. Tak jest. Że ma fajnego tatę. Dzięki. No to pozdrawiam najserdeczniej. Pozdrawiamy. Aniu, dobrego. Zagrajmy. Dobrego, tak. Dziękuję bardzo. Aniu, zagrajmy dżingielek. Ja coś chcę powiedzieć teraz po tym dżingielku naszym. O właśnie. Linia nocna. Zacząłem coś opowiadać takiego, ale właśnie pan Karol zadzwonił, no i to był priorytet, jak państwo słyszeli. Warto było. A ja Ta audycja nosi tytuł Linia Nocna. Linia nocna, telefoniczna, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ta linia nas łączy, ale także często, no chodzi też o taką linię, że jest jakaś podróż, tak jak nasza życiowa podróż. Jedziemy autobusem, pociągiem, nie wiem, czym tam jedziemy, rowerem, tak jak pan Karol, a teraz samochodem. No to to się kojarzy właśnie z tym, co chcę powiedzieć i też kojarzy się z tym, co chciałbym powiedzieć o tym, o takiej fajnej Polsce, której tutaj mamy no, fragment. No, ewidentnie to jest bardzo fajne miejsce. To się dzieje, no, co chcę powiedzieć, nie pamiętam, to chyba było w autobusie. Dwie panie jadą, nie rozmawiają ze sobą dość głośno, ja siedzę naprzeciwko i słyszę wszystko doskonale, co one mówią. No i jedna z tych pań mówi tak, o kimś tam, na początku nie słucham, a potem to już nie sposób było nie słuchać. Mówi tak, o kimś. Ona lesbijką jest. Takim agresywnym tonem. I dalej. To chyba jakaś choroba. Nawet nie chyba, nie było, że chyba. To jakaś choroba. No i wtedy ja już tak usztywniłem się mocno. A ta druga na to mówi tak, uwaga. No, też muszą się modlić. O kurczę, niesamowite. I tamta mówi, ta pierwsza, że to choroba niby. No, chyba mam jakieś uprzedzenia. Czy to niesamowite. Myślę, że takie rozmowy się jednak w Polsce toczą, ale finał jest inny. Że ten ktoś jednak potrafił dotrzeć argumentem takim, który no, jest jakiś trafiony po prostu. No, jakoś w tym, w kontekście tej rozmowy, akurat do tej osoby, prawda, to wszystko. I nagle mamy reakcję, no tak, ale ja po prostu chyba mam jakieś uprzedzenia. Niesamowite. Że ten ktoś potrafił przyznać, że się może myli, że może jakoś trzeba inaczej popatrzeć na świat i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest fantastyczna, wspaniała opowieść o takim, o takiej Polsce, która mogłaby być fajna, jakbyśmy potrafili zmienić perspektywę i jakoś inaczej popatrzeć na innego człowieka. Człowieka. No dobrze, to ja Państwa zapraszam. 2 2 7 3. No i ten adres Darka Pieroga, dariusz.pieruk@polskieradio.pl. Znaczy, przepraszam, Darek, o tobie mówię małpa, ale to jest oczywiście nieprawda. dariusz@polskieradio.pl. No i czekam na Państwa opowieści na temat Dobry Wieczór. No i ta piosenka też, ja uwielbiam ją po prostu. To jest jeden z najfantastyczniejszych wokali w ogóle chyba. No na pewno jeden z najbardziej fantastycznych wokali Paula McCartneya. I teraz tak, dwóch panów Piotrów czeka. Pan Piotr I, no przepraszam, to głupio wyszło, ale co zrobić. Panie Piotrze, dobry wieczór. Halo? Halo, halo, czy to ja jestem Piotrem I? No powiedzmy, że tak. Udało się, no, że juchu, mała no tak. Wygrana już tego wieczoru. No świetnie. Tak, już mówię, o co chodzi. Wracam od żony, bo wyrzuciłem ją na wakacje, po prostu bardzo sobie zrobiłam. Mhm. Tak, zazwyczaj trójki z rana i nie wiedziałem też, że jest taka fajna audycja. No właśnie. Jest to chyba mój drugi raz w życiu, kiedy dzwonię do radia, bo chcę się czymś podzielić. O, wspaniale, dziękuję. Rzeczywiście aż mi natchnęli. Moja historia będzie taka bardzo humorystyczna, ale z morałem, który jest gdzieś tam ukryty. Mhm. Chodzi o to, tak jak my odbieramy to, co ludzie do nas mówią i jak często nasz ten właśnie gadzi mózg to przeinacza. Mm-hmm. No, ciekawe. Żeby, żeby nie jakby znać swoją wartość, wiedzieć, czym my z sobą, co sobą stanowimy i jakby jak byśmy zrobili w matematycznym. Przepraszam, bo nie dosłyszałem. Coś przerwało. Że... Halo, halo. Tak, teraz słychać, ale pan powiedział, że coś przerwało. Zechce pan powtórzyć? Ostatnie zdanie? Mówię, że wrócę do tej historii po prostu. No. Nie już teraz, że pracuję w gabinecie stomatologicznym. A, no właśnie, tego nie słyszeliśmy. Tak. Jako technik po prostu i mamy tam taką asystentkę panią Danusię. Mamy asystentkę panią Danusię i no i tak się złożyło, że pani Danusia miała zapalenie ucha, napchała tam sobie pełno waty do tego ucha. I siedziała też taka starsza pani na fotelu, no i coś tam trzeba było jej poborować, coś tam zrobić. Ja byłem sobie obok i tylko przysłuchiwałem się temu wszystkiemu. Aha. I ta starsza pani mówi do tej pani asystentki na te chore ucho. Mówi tak. Pani Danusiu, tu kiedyś leczyła się moja siostra, ale już nie żyje. Aha. No i pani Danusia słyszała tylko pierwszą część tej wypowiedzi, że to kiedyś leczyła się jej siostra. Nie słyszała tej drugiej, tak. Niestety postmortem. No i jak to wygląda z mojej perspektywy? Nie? Wygląda to tak. Ta starsza pani mówi. Pani Danusiu, to kiedyś leczyła się moja siostra, ale już nie żyje. Aha. A pani Danusia odwraca się do niej i mówi... No to teraz kolej na panią. O Jezus. Nie biedna mogę. Biedna pani po prostu, ta starsza. Ja nawet nie wiem, czy ona dostała znieczulenie, czy nie, ale nie odezwała się już ani słówkiem do końca wizyty po prostu. A intencje po prostu były dobre, także trzeba wierzyć to, że te intencje są właśnie dobre w większości ludzi i czasami nie dopuszczam do siebie tych takich. Że może mamy watę w uszach? Dokładnie tak. Aha, no prawda. Mniej waty, więcej serca, tak. O, dziękuję, jak pięknie pan powiedział. Proszę żonę pozdrowić. Pozdrowię żonę, jak tylko się obudzi, bo... Niech pan nie budzi, nie broń Boże, no to trzeba zaczekać. Nie, jutro. No dobrze, pozdrowienia do pana i państwa. I dużo miłości. O, i mniej waty w uszach. Dziękuję bardzo. No to teraz pan Piotr II, a przepraszam, że tak pierwszy, drugi, no tak wyszło. Dobry wieczór, witam pana. Czyli następny, dobry wieczór. Tak, czyli następny, tak jest. Panie redaktorze, ja chciałem powiedzieć banał oczywiście, tak to pewnie słuchacze odbiorą. Natomiast brzmi on tak. Myślę, że wystarczy zrobić jakiś jeden fajny drobiazg dziennie, który jest pozytywny w stosunku do innego człowieka. I to nasze życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Ja też słucham trójki od zawsze. Uh-huh. Od momentu, jak się zacząłem słuchać radia, czyli pewnie 72 rok. Oczywiście z pełną przerwą, no wiemy kiedy. Oczywiście wróciłem natychmiast, jak wróciły lepsze czasy. Uh-huh. I to jest takie moje przesłanie. Zróbmy cokolwiek, drobiazg dla drugiego człowieka, coś fajnego, nie wiem, wpuśćmy starszą panią przed sobą drzwiami, nie wiem, pomóżmy, nie wiem, podnieśmy papier z ulicy i już się będziemy czuli lepiej. Ja już mam dość dużo lat, jestem na emeryturze, no akurat teraz jestem na zakręcie życiowym, ale pomimo tego, znaczy nie dlatego, że jest emerytura, tylko no, jakby rodzinnie, prywatnie. Natomiast cały czas mam taką myśl i ona mi przyświeca od lat. Zróbmy drobiazg fajny i będziemy się od razu lepiej czuć i wszyscy jakby na tym zyskają. I tyle, co chciałem powiedzieć. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Właśnie, bo dawcy też bardzo zyskują, nawet bardziej niż biorcy. Teraz są nawet jakieś badania psychologiczne porobione i tak to właśnie wynika z tego. No i jeszcze ktoś? Pan Bogusław, prawda? Dobry wieczór. Jest pan z nami? Dobry jest pan wieczór. Z nami. Świetnie. Ja chciałem troszeczkę nawiązać do takiego pana, który chwilkę temu wracał sobie z wakacji z małżonką. I on mówił o takiej pani, której tam jeździ na rehabilitację. Tak, tak, tak. Pan Karol do pani Grażynki. Jest, tak. Tak, tak. Chora na czarnienie rozsiane. Ja akurat nie mam gdzieś tu w pobliżu wśród znajomych osoby chorej na taką chorobę, ale niedawno niestety brałem udział w pogrzebie małżonki mojego bliskiego znajomego. I chciałem potwierdzić właśnie, że to jest straszna choroba i trzeba doceniać faktycznie różne fajne sytuacje dnia codziennego. Ale żeby troszeczkę przełamać jakby ten temat, to chciałem się może nie pochwalić, ale powiedzieć, że właśnie wracam sobie z fantastycznego koncertu z Krakowa do Bielska Białej, już jestem praktycznie pod domem. No i słucham sobie po drodze audycji, no i usłyszałem tego pana właśnie, który tam mówił o Sławnie Rozrzeszanym, a że akurat mam dzisiaj fajny nastrój, bo wracam ze świetnego koncertu, no to chciałem się pochwalić, że naprawdę faktycznie trzeba doceniać te czasami nawet malutkie rzeczy, ale tym bardziej jak mamy coś fajnego gdzieś wokoło siebie, fajne jakieś doznania, to trzeba się tym cieszyć, a może też pochwalić. Tak, tak, słusznie. Tak jest. To był koncercik taki bluesowo, rockowo, jazzowy troszeczkę w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Fantastyczna sytuacja. Niestety musiałem być sam, bo moja żonka niestety wcześniej wstaje też do pracy, ale wracam już szczęśliwy, cały naprawdę jestem już blisko domu, mam jeszcze kawałeczek dosłownie za 3 minutki. No chciałem się po prostu pochwalić taką sytuację. Wspaniale. Proszę żonę pozdrowić. No i bardzo. I pozdrawiam pana i mieszkańców pięknego miasta Bielsko-Biała. Pozdrawiam też całą trójkę, bo ja też jestem radiowcem, tylko z tej drugiej strony troszeczkę. A już to jeszcze pan 5-6 lat. Od strony technicznej z kolei pracuję w radiu także. Wspaniale, to pozdrawiam kolegę. Dziękuję pozdrawiam bardzo. Pozdrawiam radiowców, dziękuję ślicznie, kłaniam się, dobranoc. Dziękuję. Ja jeszcze mam pomysł, najpierw zagrajmy. Ja proponuję, żeby to był Eric Clapton, bo ja zacząłem dzisiaj te rozmowy, opowiadałem o moim przyjacielu, który te kąpiele w tej zimnej wodzie uskuteczniał, żeby się jakoś obudzić w tych czasach, kiedy ja prowadziłem tę audycję do drugiej w nocy. Teraz mamy bardziej prozdrowotną porę. No więc Eric Clapton teraz będzie. copies. She helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Eric Clapton, no ten mój przyjaciel, no, też się nazywa Eryk i ma imię właśnie po tym Eryku, więc to jest z takim właśnie, z taką intencją podziękowania. No i co? I dziękuję Państwu właśnie. Słuchajcie, jaka fajnie, jak to gładko poszło, prawda? Bardzo się cieszę, że mamy taką możliwość spotkania. I zapraszam za tydzień o tej samej porze. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ani Rogulskiej, która realizuje program Darkowi Pierogowi, który jest jego wydawcą. Elżbieta Różycka już się pojawiła, Elu. Witam, dzień dobry. No i Leszek Adamczyk się z Państwem spotka po północy. A ja jeszcze na puentę taki, przygotowałem sobie takie zdanko. Napisał do mnie mój, właśnie już prawie przyjaciel chyba, już nigdy się nie widzieliśmy, ale znamy się tak bardzo dobrze z maili, że Mariusz. Napisał tak. Darek, czy w moim wieku wypada hodować motyle? Jak myślisz? Mam nadzieję, że hodujesz te motyle, Mariusz. No też fragment opowieści związany z tym naszym dzisiejszym tematem. Dobry wieczór. No czyli mówiąc krótko dobranoc i do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego, Dariusz Bugalski. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i